نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الذين، بشك وہ لوگ، يجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم، نہیں ان کے سینوں میں، الا کبرن، مگر تکبر، ما ہم، نہیں وہ، ببالغی ہی، پہنچنے والے اس کو، فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگیے، پناہ طلب کیجیے اللہ کی، انہ، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لخلق السماوات، البتہ پیدائش آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، اکبر، زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، انسانوں کی پیدائش سے، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، وما يستوي الأعمى، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا، والبصير، اور دیکھنے والا، والذين آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وللمسيء، اور نہ بدکار، برے کام کرنے والے، قلیلا ما، کتنا کم، تتذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہو، ان الساعة، بے شک قیامت کی گھڑی، لآتیتن، البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں شک اس میں، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب لکم، میں جواب دوں گا تمہارے لیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل و خوار ہو کر، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنو، تاکہ تم سکون پاؤ، فیہ، اس میں، والنہارا، اور دن، مبصرا، روشن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس، البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب ہے تمہارا، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، فأنا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم بہکائے جاتے ہو، کذالک، اسی طرح، یؤفکو پھیرے جاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں. الذین وہ لوگ, کانو جو ہیں, بآیات اللہ اللہ کی آیات کا, یجہدون انکار کرتے. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو, قرارن قرار, والسماء اور آسمان کو, بناء چھت, وصورکم اور صورت بنائی تمہاری, فأحسن تو اچھی بنائی, صورکم صورتیں تمہاری, ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے, ذالکم اللہ یہ ہے اللہ, ربکم رب تمہارا, فتبارک اللہ پس بابرکت ہے اللہ, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. هو الحی وہ زندہ ہے, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں, فدعوہ پس پکارو اس کو, مخلصین خالص کرتے ہوئے, لہو اس کے لیے, الدین دین کو. الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. قل انی نہیت کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں, ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی, تدعون جنہیں تم پکارتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا, لما جبکہ یا اس بنا پر کے, جاءنی البینات آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں, من ربی میرے رب کی طرف سے, وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اسلم کہ میں اسلام لاؤں, لرب العالمین رب العالمین کے لیے. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو, من تراب مٹی سے, ثم من نطفة پھر نطفے سے, ثم من علقة پھر جمے ہوئے خون سے, ثم یخرجکم پھر نکالتا ہے تم کو, طفلا بچے کی شکل میں, ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو, اشدکم اپنی جوانی کو, ثم پھر, لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ, شیوخن بوڑھے, ومنکم اور تم میں سے, من یتوفا جو فوت کیا جاتا ہے, من قبل اس سے پہلے, ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو, اجلم مسمى ایک مقرر وقت کو, ولعلکم اور تاکہ تم, تاقلون تم عقل سے کام لو. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے, یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے, فَإِذَا قَضَى پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, فَإِنَّمَا تو بے شک, يَقُولُ کہتا ہے, لہو اس کو, کن ہو جاؤ, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے, الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں, الی الذین ان لوگوں کی طرف, یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں، انا یصرفون کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بالکتابی کتاب کو، وبما اور ساتھ جو، ارسلنا بھیجا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، رسولنا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون تو عنقریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال جب توق، فی آناقہم ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم فی النار پھر آگ میں، یسجرون وہ جھونکتے جائیں گے، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان کو، اینما کہاں ہیں جن کو، کنتم تھے تم، تشرکون تم شریک ٹھہراتے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو وہ کہیں گے، دلو انا گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن بلکہ نہ تھے ہم، ندعو ہم پکارا کرتے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کچھ بھی، کذالک اسی طرح، یضل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ، الکافرین کافروں کو، ذالکم یہ بات، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تفرحون فی الارض تم خوش ہوتے زمین میں، بغیر الحق کے بغیر حق کے، یا ناحق، وبما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم، تمرحون اتراتے تم، ادخلو داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئس تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا، فصبر پس صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، فإما پھر اگر، نرینک ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی بعض وہ چیز، نعیدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے، او نتوفینک یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا تو ہماری طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، رسولن کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں، من قصصنا علیکا جن کو بیان کیا ہم نے آپ پر، ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من جن کو، لم نقصص علیکا ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر، وما کان لرسول اور نہ تھا کسی رسول کے لیے، ان یأتی بآیت کہ لے آتا کوئی نشانی، الا بإذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، فإذا جاء پھر جب آ گیا، امر اللہ حکم اللہ کا، قضی بالحق، فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، وخسر ہنالک، اور خسارے میں پڑ گئے وہاں، المبتلون، غلط کار، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، اس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے، بریکٹ میں لکھیں باز پر، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، ان میں، منافع، کچھ فائدے ہیں، ولتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاجتن، حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دلوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی، اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ، پس کون سی اللہ کی آیات کا، تنکرون، تم انکار کرو گے، افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانو، تھے وہ، اکثر، کثرت سے، منہم، ان سے، واشد، اور زیادہ شدید، قوتن، قوت میں، وآثارن فی الارض، اور زمین میں آثار کے اعتبار سے، فما اغنا انہم، پس نہ کام آیا ان کو، ما کانو یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یا کمائی کرتے تھے، فلما، تو جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبیناتی، سات روشن دلائل کے، فرحو، تو وہ خوش ہوئے، بما اندہم، ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، من العلم، علم میں سے، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانو، جو تھے وہ، بہی، اس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے، فلما، تو جب، رأو، انہوں نے دیکھا، بأسنا، ہمارا عذاب، قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وحدہ، اکیلے اسی پر، وکفرنا، اور کفر کیا ہم نے، بما، ساتھ اس کے جو، کننا، تھے ہم، بہی، ساتھ اس کے، مشرکین، شرک کرنے والے، فلم یکو ینفعہم، پس نہ نفع دیا تھا ان کو، ایمانہم، ان کے ایمان نے، لما رأو، جب انہوں نے دیکھا، بأسنا، عذاب ہمارا، سنت اللہ ہی، سنت اللہ کی، طریقہ اللہ کا، اللتی، وہ جو، قد خلت، تحقیق گزر چکا، فی عبادہ اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک اور نقصان اٹھایا اس جگہ، الکافرون کافروں نے.